begint nu wel een beetje verdacht te worden, het weer. Hoorde het al een klein gerommel. Ik zie nu rechts van mij blauwe lucht. Oké, everyone, we're gonna march. Everybody, get together and stick together. We're going to be... Oké, once again, I want to once again check everyone. Do we have the energy to continue today? Yeah! Okay. Okay, make some noise if you don't have the energy to continue today. Nou, dat is geen energiecrisis hier. Put your hands up if you have no energy to continue. Please, we won't shame you. It's okay. People have limited capacity sometimes. I saw the video that they put something inside. Alright. Said a paar for those of you who have the energy, let's march! Get together! Go! Zou ik heel graag nog die ene vrouw, want ik zal dat vrouw nog even opmaken. Er was een man die had een heel mooi schilderij, die had ik vanmiddag geprobeerd te spreken, maar die zei van nou, ik kan echt niet meer, ik ben in elkaar geslagen door de politie. En die man net met de megafoon, die stond met dat schilderij in zijn hand en die zei van hé, we hebben iets gevonden en van wie is het? Dus ik ga naar iemand toe en ik zei hé, dat is van die gast. En toen kwam er iemand anders aan en die zei van ja, nee, hallo, die is van mij. Is je hè? En toen zei ze, ja, die had ik aan de jongen gegeven, want ze hadden zijn bord kapot geslagen. Nou begint het te regenen. Ik ben op allerlei manieren gewapend, luisteraar, maar niet tegen deze elementen. Dit element water. Ik geef onder een boom staan. Misschien heel even wachten met die march. Jezus. Oh ja, nou. Lieve luisteraar, het is een beetje dramatisch dit. Want ik, energie zat hoor, om nog even door te gaan. Maar ik zit hier natuurlijk ook met een situatie van... beperkte watervastheid van de apparatuur. We gaan lekker marcheren. Ja, no, I'm sorry. Lieve luisteraar, we gaan richting de Oude Kuip, denk ik. Even kijken, nou, ik ben mijn oriëntatie even kwijt. Ik zeg ze gewoon waar we heen gaan. Die regen, dat valt ook wel mee. Het waren heel even hele grote druppels. Dat is nog even minder gewoon lekker luisteren. We will never let you die. Palestine! Palestine! Palestine! Palestine! Palestine! Palestine! the side. Wait here. Stay together. Come on, come on. Let's stick together. Weet jij iets verder of zo? Of? Op dit moment gaan we verder met de march. Ja. Ja. En we zien wel welke kant we op gaan. Hè? Zo is het toch? Op die manier. We gaan lekker lopen. En laten we een dobbelsteen doen. Bij iedere kruising gooien we een dobbelsteentje. Precies. En als er ergens toevallig uitkwam. Huh? We gaan lopen naar een onbekende plek. Een onbekende plek. En weet je waarom? Yay! Omdat wij van Palestina zijn. Ja, we gaan een onbekende plek ontdekken. Ja. Wauw. En waar naartoe gaan we nu zien? Ja, geweldig. Nou, ik heb er ontzettend zin in. Jij ook volgens mij. Ja, nou niet eigenlijk. Jammer dat we hier moeten staan. Ja. Ik heb hier geen zin in. Oh ja, shit. Ja, nou ja, het is... Het is verschrikkelijk hoe het gaat. Het is, maar gelukkig kunnen we ook af en toe een lach op ons gezicht hebben. Ja. Wij wel. Wij weten wel wat er speelt. Ja, wij kunnen lachen. Maar door de hond gebeten, een tijdje geleden. Hier een hond van de politie gebeten. Over de smeren is ook kut. In mijn been, ik heb een verband om. Ik heb bloedvoeten. Kut, nou. kut. En heb ik 2 dagen in het ziekenhuis gelegen. Serieus? Ja, maar ik ben eruit. Ja. Nou, ben ik kan hier. Kan je goed lopen nou? Ik kan wel goed lopen. Met extra billen erin gedouwd. Oh shit, ja. Dus dan loop ik wel, maar als ik geen billen... Krijg je wel een beetje lekkere pillen ook? Een beetje morfine of zo? Ja. En bieren, hè? Bieren en billen doen het altijd goed. Ja, bier, dat is voor mij te slappen. Ik ga meteen voor de vodka, op de whisky. Ja, dat is ook wel lekker. En wat schuilt onder jouw zakdoek? Oh, ja, oh sorry. Ja, god, ik heb het helemaal niet gezegd. We zijn live op Radio Patapoe. Op wie? Radio Patapoe. Patapoep? Ja. Nee, wat stap nou weer? Radio, kijk, want ik heb... Ach jeetje, wat leuk. Kijk, vanwege de regen heb ik even mijn zakdoek eroverheen gelegd. En dan ben ik live bij jullie in die papa-poep-uitzending. Ja, papa-poep. Nou, ik zou zeggen mensen, kom allemaal nog even naar Amsterdam. Kijk, ik geef je gewoon deze. Dat want, is mijn grote kaartje. We hebben nooit een eindtijd. We staan hier voor ons vrede te laten zien aan iedereen. Ja. Dus kom nog even langs. Ja, kom voor en, de vrede. Sta kom op, voor de vreemde. Sta op voor de vrede. Op. Ook voor Allah, voor iedereen. Die je lief hebt, kom allemaal. Ja. Ja. Wat de planning is, weet niemand, maar nee. We zijn nog niet weg. Nee, maar we gingen dobbelen, toch? Everyone, the march will continue. This way. Goeie uitzending. Nou, we weten in ieder geval waar we heen gaan. Follow us! Joehoe! Free Palestine! Ja, dat was een... altijd verzorger die enthousiast Free Palestine is. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Free Palestine! Oh ja, we lopen nu in de Schraaf-Zandestraat. We gaan dus even langs bij de play-in. Nee, de stuif-in. Nee, oh god. Nou, daar gaan we weer. Een hotel, weet je wel. We're going to march a long way to the dam. We're going to join the daily protest. Nou, de... Stem klaar! Zojuist is de bestemming van deze demonstratie is bekendgemaakt. Die bestemming is de Dam, waar we de dagelijkse demonstratie zullen joinen. Sorry voor de onverstaanbaarheid. Maar de route is, dat weten we nog niet hoor. Want we gaan proberen uit de handen van de politie te blijven. Dus we gaan niet langs bij... Dus we gaan niet langs het routeseiland. Okay guys, stick together, stay on the sidewalk, let's behave. We have a peaceful march. We're gonna peaceful march back to the dam. Is it done back then? Chat. Ja, dus we lopen nu over de stadhouderskade terug richting de Kit Club. Kat. Het Tropeninstituut bedoel ik. Dus we gaan wandelen rustig over de stadhouderskade. Heel relaxed. Okay guys, stick together. Stay on the sidewalk. Even kijken hoe groot zich dit... Dat is een aardig gesleerd mensen. Netjes op de stoep. Het wordt al wat breder. Ik heb geen idee hoeveel mensen dit zijn. Ik ben sowieso slecht in tellen, maar ik kon ze ook lang niet allemaal zien. Want lang nog niet iedereen was een hoek om. Maar dat krijgen we later wel te horen van de politie. Of van die andere die media die alles weten. Stoppen. Doing great, let's get the group together. We're kind of stopping right now to get everybody around the corner. Ja, de stoep is ondertussen, de trottoirtegels zijn lekker warm. Het is echt goed is dat. Het heeft ook net een beetje geregend, het is nu weer gewoon droog. Dus kom lekker naar de Stadhouderskade, naar de Hogere Burgerschool. Oh nee, dat is de Kit Club geworden. De Tropenmuseum, het Tropeninstituut. Daar staan we lekker. Dat heet Mauritskade hier. Het heet helemaal geen stadhouderskade, geloof ik. Kentbloerstad. Nou, we zijn lekker aan het verzamelen. Zou ik nu kunnen gaan tellen? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nou, ik roep me wat. Dus ik of 100, 200. Let's go! Zo, nou dat was mooi zeg. Ja, er waren twee auto's die toeterden en de tweede was een vuilnisauto. Ja, die hebben natuurlijk een behoorlijk tumultueuze klakson. Hoor jij erbij of wat? Oh ja, ja, je bent een communist jij. Ben jij? Oh kijk, smeris. Oh, jij kan wel praten. Nee. Maakt niet uit hoor. Woehoe! Maar ja, het regent nu klakson enthousiaste geluiden. Maar die ene was mooi, dat was een vuilnisman. En die begon me toch op een tijd te klaksoneren. En die gast die hing helemaal uit die cabine te zwaaien. Jee, jee, jee. Dus nou, ja, dat was praktisch. En nu zijn we, oh kijk, het is het Metis Montes, oh ja, en ik moet in de camera praten. We zitten nu bij het Metis Montessori Lyceum. Op de Mauritskade, of ja, Stadhuiskade, whatever. Is een jochie op een fatbike. Die begon uit te klaksoneren. Free Palestine! United, we'll never be defeated! The people united, we'll never be defeated! never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united. We'll never be defeated. For people united, we'll never be defeated. For people united, we'll never be defeated. For people united, we'll never be defeated. For people united, we'll never be defeated. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Okay, we can start moving slowly. We're all together. Great job, guys! No, let's stick together, let's stay on the sidewalk. I gotta make sure that you don't walk on the road. They can take me. I want them to take me. We'll hold on back. We're gonna cross the road. I'm gonna eat it raw. Free Palestina! Thank you so much. Everybody can stick together. Let's go safely. Ja, we steken nu de Servatiestraat over. We gaan naar Artis. Oh nee, we gaan niet naar Artis, we gaan linksaf. Make sure the traffic is here, we go straight. We gaan toch naar Artis. This way. Oh, oneenigheid. This way. We go straight. Hey, they're behind you. Ja. Hey, jij moet echt de leiding nemen. Over yes. Geen pardon. Guys, let's stay together. Stay together. Stay close together. Let's stick on the sidewalk. We're just a group of people walking around. No right to arrest us. Literally no right. Stay off the sidewalk, please. You stay off the sidewalk, please. You stay off the sidewalk. You're endangering people. Go off the sidewalk. You ask me to take lead. Sidewalk. Thank you. Ben je nog live op de radio, meneer? Bent u nog live? Ja, hartstikke live. Hallo. Maar ik vind dat ik wel op de weg mag lopen. En waarom ben je dat? Omdat jij radio bent. Ik neem mijn privileges. Hoe noem je dat? Je bent een hilaristiek. Wat? Hilarist. Nee. Ik zie eruit als een persbuskiet, dus ik vind dat ik recht heb om op de weg te lopen. Oké. En ik vind recht omdat we moeten laten horen wat het is, maar de politie zit in onze rug. Om ons bang te maken met. Hè? Ja, nee, maar daarom, dat wil ik zeggen. Dat wil ik juist zeggen. Ik ben niet. Ja, ik ook niet. Laat ze me pakken. They're not gonna hurt us if we just stay on the sidewalk, we can peace apart. Gaan ze niks aan waar we naartoe gaan? Oké, okay, ik ga nu weer terug op de stoep. Ik ben ook helaas naar de stoep verwezen. En ondanks dat de man die dat deed vanuit zijn eigen rol nu Lili Maya, op de fietspad loopt. Maya. En ik denk. Ondertussen, we zijn nu onder begeleiding inmiddels van twee politiebusjes. We lopen lekker over straat gewoon. Voor de luisteraars, kunnen ze ook zien waar we nu zijn of niet? Nee, dat zeg ik steeds. Oké, zeg maar. Ja, we zijn bij het aquarium. Niemand zeggen dat we richting Dam gaan lopen. Ja, dat was net al publiekelijk aangekondigd, toch? De agenten weten nog steeds niet waar we heen gaan. Oh, die weten nog niet waar we heen gaan. Die agenten zijn dom, hè? Die luisteren niet naar Radio Potterpoel, die agenten. Want ze zeggen altijd dat ze alles weten, toch? Als zij nou naar Radio Potterpoel luisteren, die kutsmeren ze. Dan weten ze precies waar we zijn. Ja, dat is, ja. Dus we lopen lekker door. Ja, die kutsmeren ze, die gaan toch niet luisteren. Er komen steeds meer busjes bij, heb ik gezegd. Ja, zeker. Ja, ik Nou, drie. Dit is nummer 3. Nou. Politie, schaam je kapot. Bloed aan je handen. Ja, joh. Maar weet je wat mooi is van Radio Potterpoel? Je kan ook gewoon illegale dingen zeggen. Zoals? Op een gegeven moment was From the River to the Sea. Was illegaal volgens de rechter. Heb ik meerdere malen geroepen. All cops are bastards is ook een van mijn favorieten. Dat is officieel verboden. Daar mag je voor gearresteerd worden. Nee joh. All cops are bastards. Wat ik had te zeggen is dit, hè? Ik heb ACAD. Ik zeg het altijd. Politie. Joden van justitie. Dat zegt ze het meteen. Politie. Nou dan. Raar scheldwoord. Ik zeg het tegen hen altijd. Van politie, joden van justitie. Ja, nee, fuck jou met je religie, man. Wat op met je religie. Oh, dat moet ik niet meer doen, sorry. Nee, ik hou er niet van. Geen enkele religie. Maar Israël, die doet heel veel dingen. Ja, het is al best, ja. Het interesseert me niet. Ik rot op met je korte religie. Maar jij staat je radio, dat mag je alles zeggen. Ja, nou, dan zeg ik dus, rot op met je korte religie. Jij mag zeggen wat je wil. Maar dat ik niet zeg meer doen, tegen jou, rot op met je korte religie. Maar ik ben geen religie. Ik ben een mens. Maar je begint wel met religieuze shit, weet je wel. Ik hou er niet van. Sorry. De religie is de grootste misdaad tegen de menselijkheid die ooit bedacht is. Ja. Maar heb je heel veel eelt onder... Sorry, klopt wat anders als het mag. Ja. Heb je heel veel eelt onder je voeten, maar loop je altijd met blote voeten? Nou, nu weer wel. Ja, het buitenseizoen is begonnen. Het is wel lekker, toch? Ja, glas heerlijk. En dingen in je voeten. Ja, ik zeg altijd maar zo, ik ben nergens bang voor. Het is alleen maar... Ja, ze willen alleen maar onder druk zitten, mensen. Ja, klopt. Ja joh, je wordt allemaal maar bang gemaakt voor van alles en ik denk, ja, gewoon zo. Ja, dat is een beetje doen. Ja, schreeuwen, kring. Hold down. Even stoppen. Stick together. Hey guys, stick together. Wait for a bit. Get everybody together. Let's get off the sidewalk. That's useful to constantly wait and just... Yeah, okay. I just want to make sure everybody's good. Okay, great. We're together. Okay, we're together, guys. So we keep on marching. Great. Nou, we zijn dus over de Kooltuin Middelaan aan het wandelen. Op stoep. We zijn gewoon een goede voetganger. Wel met spectaculaire begeleiding van nu weer twee politieauto's. Dat geeft je al ontzettend fijn gevoel als voetganger. Als je gewoon als voetganger gewoon bij artiest loopt en denkt van wat een toestand in die stad. En dan zie je al die politiebusjes. En dan denk je, het is toch wel een veilig. Nee, ja. Ja. Het is een hele tijd geleden dat ik me... als gevolg van uniformen veiliger gevoeld heb dan ik daarvoor me voelde. The people united will never be defeated. Dat is fucking nasty toch? Ja, we willen jullie nog wel van ons vriend houden. Nee, maar dan mist niks. Niks van waarde van mij. Ja, precies. Ik zit te veel zijn. Nee, dat is zo fucking I went really quick. It was like the mic 10 minutes later. We zijn inmiddels worden we begeleid door 1, 2, 3, 4 politiebusjes. En er staat wat dingen dwars op de straat recht vooruit. En er zijn ook allemaal motoragenten nu. Dus het wordt gezellig. Oh ja, we zijn links afgeslagen. Sorry, lieve luisteraar. We lopen nu toch een soort van richting de Routestraat-achtig. Maar dan nemen we de deflectie, want dat was de Plantage Kerklaan. En nu nemen we de afslag naar de Plantage Muidergracht. En ik ga heel even kijken. Oh ja, er staan echt heel veel politie staat er nu, want die zijn doodsbang dat die demonstratie weer teruggaat natuurlijk. Ik heb geen idee wat er daar aan de hand is, maar hier is het in ieder geval allemaal rustig. En er staan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ME'ers op een rijtje hier. Op de brug, ik weet niet hoe die brug heet. Oh, dat staat hier, dat is de Lauw. De Lauw-Mariezelbrug. Nou, ik heb daar nog nooit van gehoord. Ik heb er 1000 keer overheen gefietst, denk ik. Dat is daar bij de Amsterdam Business School, zeg maar. bij dat prachtige schilderij van Ramses Shaffi op de muur van dat prachtige verzorgingshuis waar de prachtige Ramses Shaffi zijn prachtige laatste dagen heeft kunnen slijten. Ondertussen is de demonstratie verder gelopen naar de plantage Muidergracht. Dus we gaan nu weer richting centrum. Bij het lopen steeds allerlei geluiden van de draadjes. Nee, bla bla. We zijn op de plantage. Die maakt een mooi geluid. En ik dacht, dat is leuk. Het was zo'n leuk geluidje, maar ik dacht, we kunnen wel even gas geven, maar dat wou ze niet. Nou, ondertussen kwam de politie gezellig even bij me kijken. Want er rijdt hier een busje. Oh, kijk, dat is grappig. Leuk, ja. De man naast de bestuurder, de zogenaamde passagier, is zit met een stratenboek in zijn handen. Ik zweer het je. Hij staat met een stratenboek in zijn handen. Oh, ondertussen, ik moet wel een beetje opschieten, want ik word nu ingehaald door heel veel politiebusjes. Oh, oh, oh, shit. Ah, nou, daar is de demonstratie weer. We lopen nu links achter de Hortus Botanicus om. De majestueuze planten echt tot de hemel reizen. Is het niet prachtig? Ja, het moet dat iedereen in Gaza gedoemd is te sterven. We gaan rechtsaf naar de Hortus en dan komen we terug. Terecht op het Hortusplantsoen nu. Nogmaals, het is duidelijk gemaakt dat deze demonstratie naar de Dam gaat. Wat zitten jullie nou te wijzen? Hm? Wat zitten jullie nou te wijzen? Niks. We wijzen niet. Oh, ik dacht het niet. Nee. Oh, sorry. Nou, nee. Dan was het een misverstand. We stuurden de groep aan om door te lopen. Ah, oké. Okay. Ja. Wegwezen of zo. Wat? Nee, niet wegwezen. Oh. Wat dan? Vind je het goed dat ze dit doen of niet? Ik vind dat u hele mooie tenen heeft, meneer. Zelf gelakt? Dank je. Ja, vind je het? Ja, ja. Heeft u ze zelf gelakt? Nee, dat heeft mijn ex gedaan. Oh. Het is een heel mooi verhaal. Wil je het horen? Ik zou het heel graag willen horen, maar we hebben een beetje haast. Nou, dat is niet al af te zien. Je loopt te slenteren, man. Ik zou het wel willen horen. Nee. Ja, zou jij... Oh. Nou, we vertellen maar. Oké, okay, nou, een paar weken terug ging het uit met mijn vriendin. Het was echt een geweldig mooie relatie, maar het kon echt niet. Dat is heel jammer. Ja. En toen was het uit en toen zei ze van, nou, hallo, ik wil nog wel even je nagels lakken, want dat zouden we nog doen. Oh. Dus toen heeft ze mijn nagels gelakt en daarna is ze weggegaan. Oh. En nou zit het nog steeds, het wilde me niet afslijten, joh. Nou, jammer. Wat is de reden dat u nu bloot voor het rondloopt? Om die nagels te laten zien. Nee, ik hou helemaal niet van schoenen als het niet nodig is. Maar willen jullie nog iets zeggen? Of? Nee, dank je. Word je opgenomen? Nou, het wordt live uitgezonden op de radio. Echt? Ja, iedereen kan meteen horen. Oh, wat leuk. Wil je wat zeggen? Ja, hallo. Shout-out aan mijn dereris van MLA. Shout-out AK. Shout-out JC546. Shout-out naar Maurits. Wie? Maurits Servanto. Maurits Servanto. Wat een avond. Oké. Okay. Maar u loopt mee of niet? Ja, nou ja, ik probeer het bij te houden. Maar dat is van de radio. Dan kan je het ook terugluisteren. Kan je het aan je vrienden laten horen. Is goed. Ik ga weer een beetje doorlopen. Ja, wij moeten die kant. Dankjewel jongens. Nou, een paar random gastjes, die vonden het ook allemaal wel leuk. Shout-out to bla bla. Oh, er is hier een heel grappig soort reddingsbootje, denk ik, of zo. Een oranje, ja. Dingen zijn er helemaal op dicht. Oh, kijk, we gaan hier een tunnel door. Ah ja. Nou, dat is een van de stukjes stad die ik eigenlijk nooit zie. Dus we gaan de metro. Ja, ik hoop niet dat we ons in te checken. Want, nou, ondertussen is het toch op blote voeten iets minder snel ingegaan dan die van ons gewend bent. Shit. Ah, fuck. Nou, we lopen nu door een tunnel die is echt bezaaid met glas. Verdomme. Nou, ik ben bijna weer, heb ik ze ingehaald. Nou ja, dan kom je dus een kopje boven bij de, wat is het, die dokgast. Bijna. Dat hoftuin. Ah, matje. Ja, we naderen nu. Nou, ik lieve luisteraar, duizendmaal excuus, maar ik ben gedesoriënteerd. Dat kan je niet vertellen. Oh ja, we lopen langs die voormalige Hermitage die dan opeens omdat kunst uit Rusland opeens gecanceld moest worden. Zo, nou, we zijn nu bij de brug, bij de Nieuwegracht in de Amstel. Hey, altijd opletten. Yo. Voor het weet kom je bekende. Ik mag niks zeggen, maar ik hoorde, ik ben solidair. Ja, Ja, het is moeilijk om mensen te vinden met elkaar, soms, maar het gaat hartstikke goed. Dat is mogelijk, ja. Het gaat hartstikke goed, toch? Het is een beetje een klein clubje. Ja, nou ja. Niet zeggen, joh, godverdomme, er zijn 1000 mensen hier. We hebben het Tropeninstituut bezet. 1000 mensen zijn hier. Die gaan allemaal naar de Dam. En we gaan de Dam, we gaan het stadhuis kraken. We hebben het Tropeninstituut bezet. Ja, het Tropeninstituut is nu inderdaad ook, daar hebben we wat mensen achtergelaten. Een bezettingsmacht. Geesten. Oh shit, nou loop ik weer achter, godverdomme. Ah, geef niet. Het is al zo moeilijk bij te houden. Hey, yo, wil jij die even overnemen, joh? Nee, sorry, ik ben met de Zandestad. Oh, nou, veel plezier dan. Ja, nou, dat is lekker. Had ik net de demonstratie weer ingehaald. En dan komen we Jo tegen. Jo is een van de onvolprezen boardmembers van PSJM. Het onvolprezen politiek activisme, bla bla bla. Het praatprogramma van Radio Paddepoel elke donderdagavond om 8 uur stipt. Gevolgd door Action. Action. Action. Maar PSM, dat is echt een bijzonder interessant programma. Daar zijn hele intense gesprekken met Ingeborg. Is het nou Buiteling of zo? Nou ja, dat zou grappig zijn. Buiteling. Nou, we lopen nu bij de Stopera. Er staat nu een politiebusje recht voor me, maar die gaat gewoon opzij natuurlijk, voor de Vrije Radio. Iedereen stopt voor de Vrije Radio hier. De politie gaat opzij. Dus we zijn nu bij het stadhuis, bij de opera. En dan zie ik een hele mooie poster, Nationale Opera en Ballet. International Young Patrons Gaza. Huh? International Young Patrons Gaza. Nou, dit begrijp ik nog niet helemaal. Oh, er is iets misgegaan. Mis in het kanaal waarschijnlijk. Er had zich een kabeltje ontworsteld. Aan zijn beklemde positie. Maar hij is terug in zijn hok. Nou, we zijn nu voor de ingang van het stadhuis. Ik ben bijna weer, heb ik zo weer ingehaald, maar ik moet echt flink doorstappen. Maar de stenen zijn lekker warm. Blij dat ik geen schoenen aan heb.